पेज 208 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 49वां सर्ग। दृढ़ विवेक ज्ञान संपन्न पुरुषों की जैसी महिमा होती है तथा जैसा उनको संसार भासता है, उन सबका वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जिनका विवेक ज्ञान परिपुष्ट हो गया है, ऐसे वासनारूपी मल का परित्याग कर रहे महात्माओं के अंदर कोई अपूर्व ही महत्ता उत्पन्न होती है। एक उसी महत्ता का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। एक औदार्य की सर्वश्रेष्ठ अवधिभूत तथा गांभीर्य गुण से अति सुंदर महात्माओं की बुद्धि को 14 भुवन तथा उनके सभी प्राणी एवं वहां की सारी संपत्तियां भी लुब्ध नहीं कर सकती। दो यह सारा संसार चित्त की एकमात्र भ्रांति है। ऐसी सज्जनों को दृढ़ प्रतीति हो जाने पर बाहर शब्दादि विषयों के लिए उत्पन्न होने वाला तथा भीतर संकल्प विकल्पादि रूपों से भ्रमण करने वाला अतैव हृदय के भीतर और बाहर दोनों जगह संचार करने में समर्थ मन सहित इंद्रियों का समूह रूपी एक तरह का मगर तथा उसका मूलभूत अज्ञान एवं वासना काम कर्म आदि ये सबके सब शांत हो जाते हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार तीन वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जब तक भ्रांतियों में सत्यत्व का अभिमान रहता है तभी तक भोगों की वासना की बुद्धि भी रहती है। भ्रांतियों का भ्रांति रूप से स्फुरण होने पर यानी ये जगत की सारी भ्रांतियां वस्तुतः भ्रांति रूप ही हैं। ऐसा ज्ञान हो जाने पर तो मूल का उच्छेद हो जाने के कारण उन वासनाओं का भी उच्छेद लोक में प्रसिद्ध ही है। यह दृष्टांत देकर दिखलाते हैं। दो चंद्रमा के तुल्य मृगतृष्णा के जल के समान तथा आकाश में केशोंद्रक के सदृश जगत की भ्रांति वस्तुतः भ्रांति है। ऐसा तत्वबोध द्वारा स्फुरित हो जाने पर तत्वज्ञानी पुरुष को वासना की प्रतीति भला कहाँ से हो सकती है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार वासना की प्रतीति वृत्ति का नाश होने पर शून्य चिदाकाश ही शेष रह जाता है और वह वासना की शून्यावस्था भी मन के न रहने पर ही सिद्ध होती है। आत्म वासना शून्य मनरहित जो अवस्था सप्तम भूमिका में विवेकी पुरुष से प्राप्त है उसका भला त्याग कैसे किया जा सकता है। इसके त्याग में कोई हेतु नहीं दिखता। यह भाव है वर्टिकल बार वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार जागृत स्वप्न और सुषुप्ति ये जो तीन अवस्थाएं हैं ये तो सभी को भली भांति ज्ञात हैं। परंतु इन तीनों से शून्य जो चौथी अवस्था है वह तो दर्शन आदि व्यवहारों के मूल का बाध हो जाने पर सांसारिक पदार्थों को न देखती हुई भी एकमात्र जीवन के हेतुभूत प्रारब्ध के शेष रह जाने से देखती हुई सी अन्य की दृष्टि में अवभासती है। तत्वज्ञानियों की दृष्टि में तो वह परमावस्था ही कहलाती है। वर्टिकल बार छे वर्टिकल बार सप्तम भूमिका में स्थित तत्वज्ञानियों की दृष्टि में यह जगत व्युत्थान काल में भी नहीं भासता और न आत्मा न धन तथा पृथ्वी आदि से घटित कोई पदार्थ ही भासता है बल्कि विचित्र तरह का एक एक। 1928 पेज 209 सर्ग 49 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 1929 रत्नों का किरण जाल सा निबिड़ित प्रभापुंज सा आभास मात्र भासता है। वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार तत्वज्ञानी महानुभावों की दृष्टि में यह सारा जगत रूपों का आलोक मात्र आकाश में विचित्र मणिसमूह के किरण जाल सा उत्थित एकमात्र शून्य स्वरूप ही स्थित है। आठ वर्टिकल बार इस संसार में न तो ये सब नाना प्रकार के जीव सत्य हैं न यह जगत रूप सत्य है और न कहीं शून्यता ही है किंतु ब्रह्म नामक रत्नेश का प्रभाजाल ही सर्वत्र प्रसारित है उसी का चारों ओर विलास हो रहा है। वर्टिकल बार नौ वर्टिकल बार चूंकि अनेकता नहीं है अथ ब्रह्मा की सृष्टिया भी नहीं है, वर्टिकल बार चूंकि विनाशिता नहीं है, अथ प्रलय भी नहीं है, किंतु मूर्ति शून्य कल्पना रूपी अनेक सूर्यों की ही किरणें एकत्रित होकर यहाँ भासित हो रही हैं। 10 वर्टिकल बार मनोराज्य आदि में संकल्पकल्पित मूर्ताकार पदार्थों की तो शून्यता ही प्रसिद्ध है, पिंड रूप से उनका ग्रहण प्रसिद्ध नहीं है, यह कहते हैं। सच पूछिए तो इस प्रकार कल्पना ही मूर्तिमान जगद्रूप से भासती है। वास्तव में यहाँ घनीभूत कोई पिंड ग्रहण नहीं है, क्योंकि जैसे आकाश में एकमात्र शून्यता अवगत होती है, वर्टिकल बार वैसे ही संकल्पकल्पित मनोराज्य आदि में एकमात्र शून्यता ही अवगत होती है। वर्टिकल बार शून्यता प्रसाधन का फल कहते हैं। एक अवस्तुभूत उस शून्यता में विवेकी पुरुष को अहंता, ममता, रागद्वेष आदि भावों का बंधन भला कैसे हो, क्योंकि भविष्यत आकाशरूपी वृक्ष में किस पक्षी ने विश्रांति प्राप्त की है। 12 इस तरह संसार में पिंडत्वादि का खंडन हो जाने पर सार रूप से सन्मात्र ही शेष रह जाता है, यह कहते हैं। इन सांसारिक जीवों की कोई पिंडता नहीं है, वस्तुतः कोई मूर्ति नहीं है और न शून्यता ही विद्यमान है। यही कारण है कि चित्त भी अस्त हो चुका है और एकमात्र सदरूप ही शेष रह गया है, उसका किसी तरह अपलाप नहीं हो सकता, वह सदा स्थित है। वर्टिकल बार यही कारण है कि तत्वज्ञानी पुरुष जागृत अवस्था में भी सुषुप्ति में ही स्थित रहता है, क्योंकि उस समय भी उसे भासित हो रहे पदार्थों की अनेकता सन्मात्र आत्मा में ही लीन हुई रहती है, यह दृष्टांत देकर बतलाते हैं। जागृतवस्था में नाना प्रकार के रूपों से संपन्न होने पर भी तत्वज्ञानी पुरुष एक रूप हो समान भाव से सुषुप्ति में ही स्थित रहता है, क्योंकि उसकी अनेकता सन्मात्र आत्मा में ऐसे लीन हुई रहती है जैसे नाना प्रकार के सुवर्ण के आभूषण सुवर्ण के पिंड में। 14 ज्ञानी का वह अवशिष्ट सन्मात्र चित्तरूप ही क्यों नहीं होगा, क्योंकि चित्त के रहने पर ही चिति की अभिव्यक्ति प्रसिद्ध है, चित्त का नाश होने पर उसकी स्थिति नहीं रहती, यह आशंका कर कहते हैं। यदि अन्यथा स्वभाव जाड्य में स्थित ज्ञानी का अहंकार सहित सारा विश्व और चित्त विलीन। पेज 210 1930 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 4 हो जाता तब तो वह ज्ञानी जड़सन मात्र रूप से अवशिष्ट रह जाता, किंतु यह बात नहीं है। यहाँ तो बात यह है कि यथाभूत चिदेक स्वभाव में स्थित ज्ञानी का अहंकार सहित सारा संसार और चित्त तत्वज्ञान से विलीन हो जाता है, इसलिए वह सत्स्वरूप से ही अवशिष्ट रह जाता है। उस समय ज्ञानी का परिशिष्ट चिदेकर्ष अचिद्रूप है, यह नहीं कहा जा सकता अथ उस समय चिदेकर्ष सन्मात्र को परिशेष की ही सिद्धि हो जाती है। वर्टिकल बार 15 यदि सन्मात्र रूप सबका स्वरूप है तो फिर वह सबको सुलभ क्यों नहीं है? यदि यह आशंका हो तो उसका उत्तर यही है कि ऊंच नीच विषयों में बुद्धि की चंचलता के कारण स्थिरता का अभाव होने से ही वह स्वरूप सबको सुलभ नहीं है, यह कहते हैं। आई उच्च नीच विषयों की ओर दौड़ने से बुद्धि क्लेश पाती है, इसलिए वह सन्मात्र स्वरूप सबको सुलभ नहीं है। हाँ, धीरे धीरे युक्ति का अभ्यास करने से सत्य अर्थ अवगत हो जाता है। वर्टिकल बार 16 वह कौन सी युक्ति है, यह दिखलाते हुए उस युक्ति का फल ज्ञान है, यह बतलाते हैं। जिस अधिकारी पुरुष ने भूत, भविष्य और वर्तमान इस जगद्रूपी अंग के जन्म को कार्यकारणता आदि से विचार कर वाचारम्भण श्रुति में दिखलाए न्याय द्वारा स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच से रहित परिशिष्ट सन्मात्र अखंड बोधरूप से जान लिया है, वही सचमुच तत्वज्ञानी है, तथा उस द्वैतशून्य उपशांत ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में यह संसार है ही नहीं। 17-18 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। सभी उपदेशों का, जो तत्त्वत असंभावनाश के व्यावर्तक हैं, उस तरह के अनुभव में ही पर्यवसान है, यह कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, पूर्वोक्त ये सभी मेरे विशेष रूप से उपदेश साधु पुरुषों की कथा की तरह ज्ञानी के अनुभव में स्वतः आ जाते हैं। 19 दूसरी युक्ति बतलाते हैं। चार तरह के प्राणिसमूहों तथा पृथ्वी आदि महाभूतों का एक एक अवयव तथा एक एक गुण से विवेचन करके देखने पर इन दृश्य पदार्थों की परमाणुभाव में विश्रांति न होने से इन सभी जीवों में न तो पिंडता है और न प्रत्यक्षादि के असंभाव से शून्यता ही है, अर्थात न तो इन सब जीवों की कोई मूर्ति है और न ये सब शून्य रूप ही हैं। इन दोनों के न रहने से संपूर्ण विकल्पों का नाश हो जाने के कारण विकल्पों के अधीन स्थिति वाला मन भी नहीं है, इसलिए निर्विकल्प सन्मात्र रूप स्फुरण ही अवशेष है। हे श्री रामचंद्र जी, वही आपका पारमार्थिक रूप है और वही आपकी अंतिम स्थिति है। वर्टिकल बार 20 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। न अन्य युक्ति बतलाते हैं। इस प्रत्यगात्मा का, साक्षी चेतन का, विषयों की ओर उन्मुख होना ही संसार रूप से बोध है। यह अनर्थ के लिए ही उदित होता है, कल्याण के लिए उदित नहीं होता। 21 पेज 211 सर्ग 49 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। यह अनर्थ के लिए कैसे उदित होता है, यह कहते हैं। संसार रूप से उदित हुआ वह बोध बाह्य रूपता को प्राप्त करता है और बाद में स्वयं संवेदन के कारण वह साकार पिंड रूपता को ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे जड़ता के कारण जल ही जम करके पत्थर रूपता को प्राप्त हो जाता है। 22 वह चिदात्मा ही अपने स्वरूप के ज्ञान से स्वप्नकाल के पदार्थों के समान पिंड रूपता को यानी पदार्थों के मूर्तिमान आकार को धारण करता है तथा उसके ग्राहक रूप से चित्त बनकर फिर शरीर धारण कर लेता है। 23 इस तरह के हजारों विवर्तों से भी चिति में अनुमात्र भी विकार नहीं आता क्योंकि वे सभी नाम मात्र के ही रहते हैं, यह कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, इन सभी अवस्थाओं में चिदात्मा अपने स्वरूप से अन्य भाव को तनिक भी प्राप्त नहीं होता। शब्दमात्र की केवल कल्पना से ही भेद ही कल्पना की गई है। वर्टिकल बार 24 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। स्वप्न में मन से पदार्थों का अवलोकन होने पर मन के ही बाहर भीतर सर्वत्र विद्यमान रहने से एकमात्र मन ही जैसा विकृत रूप से भासता है, वैसा विकृत रूप से यह बोधात्मा अर्थदृष्टियों से बाहर भीतर भासमान होने पर नहीं भासता। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 25 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। आत्मा विकृत क्यों नहीं होता, इस पर कहते हैं। आकाश के सदृश होने से चिदात्मा भी आकाश और काल के समान अविकृत ही रहता है तथा उसका शरीर भी काल और आकाश रूप ही है। सभी पदार्थ चिदाकाश स्वरूप है। वह चिदाकाश स्वप्न के समान अर्थाकार से परिणत नहीं होता। 26 जड़स्वरूप बाह्य पदार्थों के आकार से चिति भले ही विकृत न हो सके किंतु जड़ का तो विकार हो सकता है। तत्वबोध केवल भीतर स्थित चिदाकार रूप से वह विकृत क्यों न हो जाए, इस पर कहते हैं। जैसे जड़ बाह्य पदार्थों के आकार से चिति विकृत नहीं हो सकती, वैसे ही जड़ बाह्य पदार्थता भी तत्वबोधवश भीतर स्थित चिदाकार रूप से विकृत नहीं हो सकती क्योंकि सर्वथा असदृश जड़ पदार्थ कहीं भी बोधरूप नहीं हो सकता। वर्टिकल बार 27 वर्टिकल बार चिदात्मा दृश्यक्षा को प्राप्त नहीं होता, अथवा विवर्तवश उस दृश्य स्थिति को यदि प्राप्त हो जाता है तो भी वह अविकृत ही बना रहता है, तनिक भी अन्य रूपता को नहीं प्राप्त होता। 28 सर्वथा शुद्ध बोध स्वरूप एक आत्मा का सप्तम भूमिका में परिणति रूप उदय हो जाने पर बोध और अबोध रूपी अर्थ और शब्द का भी श्रवण समाप्त हो जाता है। 29 जिस मन की भावना से यह सारा दृश्य प्रपंच दृढ़ हो जाता है, उसी मन की भावना से यह सारा दृश्य प्रपंच शिथिल भी हो जाता है। यह कहते हैं मन की दृढ़ भावना से ही चित्त स्वरूप सूक्ष्म शरीरों की स्थूल दशा प्राप्त हो जाती है, यानी दृढ़। 1931 पेज 212 1932 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण भावना से ही चित्तरूप लिंग शरीरों में आधिभौतिक रूपता का बोध होता है। वर्टिकल बार 30 आकाश के सदृश विशद इन सूक्ष्म चित्तों के द्वारा यह मिथ्या आधिभौतिक रूपता ऐसे भावित हुई है जैसे कि पिशाच वेश का अभिनय करने के लिए नटों द्वारा मिथ्या पिशाच रूपता भावित होती है। तात्पर्य यह कि पिशाच वेश का अभिनय करने के लिए जैसे मिथ्या पिशाच वेश को नट धारण करते हैं, वैसे ही इन चित्तों ने यह मिथ्या भौतिक रूप धारण किया है। 31 अभ्रमता के अभ्यास से यानी सत्य स्वरूप के अभ्यास से भली भांति स्वरूपतः ज्ञात हुई यह सांसारिक भ्रांति ऐसे शांत हो जाती है जैसे कि मैं उन्मत्त नहीं हूँ। इस दृढ़ ज्ञान से उन्मत्त पुरुष की निःसंदेह उन्मत्तता शांत हो जाती है। 32 भ्रांति का परिज्ञान होने से वासना स्वयं निवृत्त हो जाती है, ठीक ही है। स्वप्न का स्वप्न रूप से ज्ञान हो जाने पर भला किस पुरुष को स्वाप्निक पदार्थों में सत्यत्व की वासना हो सकती है। 33 वर्टिकल बार एकमात्र वासना के क्षय से ही यह संसार उपशांत हो जाता है, यह वासना ही महायक्षिणी है। विवेकी महानुभाव लोग इसके नाश में लगे हुए रहते हैं। 34 वर्टिकल बार पुरुषों के अभ्यास से अज्ञान प्रयुक्त उन्मत्तता जैसे उत्पन्न हुई रहती है, वैसे ही ज्ञान हो जाने पर अपने उस ज्ञान के अभ्यास से धीरे धीरे समय पाकर वह नष्ट भी हो जाती है। वर्टिकल बार 35 वर्टिकल बार जैसे भावना के बल से यह सूक्ष्म शरीर स्थूल रूपता को प्राप्त होता है, वैसे ही विवेकी पुरुष अभ्यास द्वारा दृढ़ की गई स्थिति के प्रसाद से इस सूक्ष्म शरीर को ब्रह्महम भाव की एकमात्र वासना में पहुंचा देते हैं। 36 वर्टिकल बार तथा इस सूक्ष्म शरीर को भी ब्रह्महम भाव की एकमात्र वासना में ले जा करके वहां से जीवरूपता को प्राप्त करा देते हैं और फिर उस जीव को भी अपने दृढ़ बोध के अभ्यास से ब्रह्मस्वरूप में पहुंचा देते हैं। 37 प्रकरण उत्तरार्ध। ज्ञानी महानुभाव लोग कैसे इस सूक्ष्म शरीर को जीवरूपता तथा ब्रह्मरूपता प्राप्त करा देते हैं, यह कहते हैं उत्पन्न हुए बाह्य तथा आध्यात्मिक भावों के प्रति जो आत्मा का अतिवहन करता है उस वासना समूह का नाम अतिवाह है, तथा उससे उत्पन्न हुआ जो लिंग शरीर है उसको आतिवाहिक कहते हैं। समस्त भाव पदार्थों के प्रथम विकार का नाम उत्पत्ति है, वह यदि विचार के बाद कूटस्थ बोधमात्र स्वरूपिणी ज्ञात हो जाए तो फिर वह सूक्ष्म शरीर विषयक बुद्धि कैसी है यह भी ठीक ठीक ज्ञान हो जाए। 8 वर्टिकल बार 38 वर्टिकल बार अब परंतु कूटस्थ बोध स्वभाव से अलग किसी भाव पदार्थ की उत्पत्ति का निरूपण हो नहीं सकता। देखिए, विचार कीजिए, क्या वह उत्पत्ति पहले स्वयं उत्पन्न होकर भावों को अपने से विशिष्ट बनाकर स्थित होती है या बिना स्वयं उत्पन्न हुए ही? इसमें यदि आप दूसरा पक्ष स्वीकार करते हैं तो उस पक्ष में हमारा आपसे यह कहना है कि तब तो सींग भी खरगोश को अपने से विशिष्ट बना सकता है। रह गया पहला पक्ष, इसमें तो यह समझ लीजिए कि स्वयं उत्पत्ति आदि से विशिष्ट हुई वह भाव पदार्थ रूप ही होगी, न कि भाव विकार। इसी तरह उसकी उत्पत्ति भी समझ लीजिए। इस रीति से पेज 213 सर्ग 49 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 1933। इसी रीति से तत् और त्वं पदार्थ का शोधन होने पर संपूर्ण महावाक्य अखंड अर्थ के बोधन द्वारा संपूर्ण संदेहों के ग्रंथि भेदन में समर्थ होते हैं। अन्यथा वे भूत प्रेतों को भगाते समय पढ़े जा रहे मंत्रों के भीतर आए हुए हूँ फट आदि पदों की तरह बिल्कुल अनर्थक सिद्ध होंगे। वे सभी महावाक्य एकमात्र श्रवण के बल से प्राणी को इस संसार से छुटकारा दिला देते हैं, ऐसी हमें कल्पना करनी चाहिए, यह कहते हैं। यदि ऐसी बात न हो तो फिर ब्रह्म प्रतिपादक महावाक्यों के अर्थ से संसार की ग्रंथि निवृत्त हो जाती है, यह कहना भी वैसे ही बिना अर्थ का सिद्ध होगा, जैसे कि भूत प्रेतादि को दूर भगाने वाले मंत्रों के अंतर्गत हो। फट आदि पद वर्टिकल बार वर्टिकल बार 39 वर्टिकल बार तक पदार्थ के शोधन के लिए पहले वाचारम्भण न्याय से जगत तथा इसके कारण भूत ईश्वर के स्वरूप की एकता जान करके उसके बाद त्वं पदार्थ के शोधन के लिए सपर्यगाच्छुक्रम कायम वर्णम इस श्रुति द्वारा दिखलाए गए मार्ग से प्रत्येक चैतन्य को भी असंग अद्वय समझना चाहिए। कब तक इन दोनों पदार्थों के शोधन में मनुष्य को लगे रहना चाहिए, इस पर कहते हैं। जब तक इन दोनों पदार्थों के अखंडेकर्ष वाक्यार्थ रूप अत्यंत परिणाम द्वारा वह अखंडाकार वृत्ति भी नहीं जान ली जाती, तब तक साधक मनुष्य को इन दोनों पदार्थों के शोधन में तत्पर रहना चाहिए। 40 वर्टिकल बार बाह्य तथा आभ्यंतर चित्त के बिल्कुल शांत हो जाने पर अपनी चित्त स्वभावता प्रकाशित होती है। इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, प्रत्येक पुरुष को चाहिए कि वह आकाश की नाई पूर्ण स्वच्छ तथा शीतल उसी चित्त स्वभावता का आश्रय कर शांत होवे। 41 वही मुख्य विश्वजित नामक ज्ञानयज्ञ है, यह कहते हैं। ज्ञानी पुरुष ज्ञानरूपी यज्ञशाला में उपस्थित होकर ध्यानरूपी अत्यंत दृढ़ और लंबे यज्ञस्तंभ को नीचे दूर तक जमीन खोदकर गाड़ता है तथा सारे संसार को जीतकर सर्वत्याग रूप मुख्य दक्षिणा देकर के सबसे उत्कृष्ट बनकर विराजता है। 42 उसके सर्वोत्कर्ष का समस्त विपत्तियों में अकंपित रूप से पहले वर्णन करते हैं। आकाश में उड़कर चला जाए, किंतु हे श्री रामचंद्र जी, ज्ञानी पुरुष अपने स्वरूप में ही समरूप से स्थित रहता है। 43 वर्टिकल बार वज की तरह दृढ़ वैराग्य एवं शांति सुखोत्कर्ष की स्थिरता से भी उसका वर्णन करते हैं। चाहे भले ही अंगारों की वृष्टि हो, प्रलयकाल की वायु बहे या यह भूतल, अन्वस्था दोष मानने पर तो निर्विकार भावों की अन्वस्था ही बनी रहेगी। अतः यह निश्चित है कि किसी के उत्पत्ति आदि विकारों का कोई भी विद्वान किसी तरह से निरूपण नहीं कर सकता। इसलिए जब यों ज्ञान हो गया कि जितने भाव पदार्थ हैं वे सबके सब कूटस्थ बोधरूप ही हैं, तब कहिए कौन किसके लिए किसका अतिवहन करे, या वह अतिवहन भी किस रूप का हो, अथवा कौन सी उसकी अन्य बुद्धि है, वह भी तत्वतः ज्ञात हो ही जाती है, यह तात्पर्य है। 7 पेज 214 1934 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। पूर्ण वैराग्य से सर्वथा शांत मन तथा पूर्ण निरोध को प्राप्त पुरुष की वज्रतुल्य दृढ़ समाधि के अतिरिक्त कोई दूसरी स्थिति नहीं उत्पन्न होती। 44 वर्टिकल बार शांति आदि साधनों में वैराग्य को ही सर्वोत्कृष्ट साधन बतलाते हैं। आई बाह्य पदार्थों से वैराग्य होने पर जैसा मन पूर्ण रूप से शांत होता है, वैसा वह शास्त्रों के विचार, उपदेश, तप या इंद्रियों के निग्रह से भी नहीं होता। 45 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार सारी संपत्तियां आपत्ति रूप हैं। इस तरह की भावना से मनरूपी महातृष्णा के बीच में सर्वत्याग रूप पवन से विबोधित सब पदार्थों से उत्पन्न वैराग्य रूपी अग्नि परम्ब्रह्म साक्षात्कार ज्वाला रूप से प्रज्वलित होकर बाहर और भीतर सर्वत्र प्रसिद्ध जो मोहांधकार तथा मोहांधकार प्रयुक्त जो चोर यक्ष आदि की कल्पना के तुल्य ब्रह्मांड का भूत भौतिक मूर्त रूपी पिंड है, यानी ब्रह्मांड का साकार ज्ञान है, एवं चक्षु आदि इंद्रियों से रूप रस आदि पदार्थों का जो अनुभव है, वहां सब चिदात्मा ही है। यो एकमात्र अखंडद्वय स्वभाव सबको बनाकर ऐसे देदीप्यमान होती है, जैसे कि वज्रादिमनी अपने प्रतिबिंबित हुई वस्तुओं को अपने स्वरूप में बिल्कुल मिलाकर उन्हें प्रकाशित करते हुए स्वयं देदीप्यमान होती हैं। 46-47 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार मनुष्य नाग तथा असुर एवं उनके स्थान पर्वत तथा गुफा आदि के रूपों से वह चिति ही नाना प्रकार के वैचित्र्य को वैसे प्राप्त है जैसे आकाश में मेघों के रूप से धुआं। 48 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार ब्रह्मांड के पात्र के अंतर्गत सभी वस्तुओं में चिद्व्याप्ति के अधीन स्पंदन होने से चिद्विवर्त मात्रता है, इस आशय से कहते हैं। चित्रूप द्रवता के कारण ब्रह्मांड रूपी जड़पात्र के अंदर चली गई तथा जीवरूप प्राण शक्ति से सरस बनी हुई ये चिद्विवर्त स्वरूप संपूर्ण प्राणियों की देहरूपी नदियां निरंतर बह रही हैं। 49 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार इन चार प्रकार के शरीर रूपी चिति के विवर्त स्वरूप नदियों के अंदर रहने वाली जीवरूपी मछलियां मोहजाल में फंस जाने के कारण स्वतत्व का स्मरण नहीं करती। यह कहते हैं चिदाकाशरूपी जल में विहार करने वाली बेचारी जीवरूपी जीर्ण मछली मोहजाल में फंस जाने के कारण अपनी आत्मा में स्थिति का स्मरण नहीं करती। 50 अपने स्वरूप भूत आकाशरूपी आंगन में अपने से ही घनीभूत हुई यह चिति मानो मेघ बनकर स्थित हो पृथ्वी आदि मूर्ताकार नाना पदार्थों के रूप से स्फुरित हो रही है। 51 सभी जीवों का स्वभाव एक सा रहने पर भी वासना की विचित्रता से उन्हें सांसारिक दुर्ख भी विचित्र प्रकार के ही प्राप्त होते हैं और कोई दूसरा कारण नहीं है। यह कहते हैं वासना वैचित्र्य के सिवा अन्य अंश में सभी जीव समान हैं। विषय वासना रहने से ही सूखे पत्तों की नाई उड़ुड़कर वे विचित्र तरह की स्वर्ग नरक आदि भोग भूमियों में जा गिरते हैं नहीं, क्योंकि वायु भरे बांस जैसे अंगुली व्यापार के बिना भी विचित्र ध्वनि पैदा करने में समर्थ होते हैं, वैसे ही सब में बराबर जड़ोपाधि के कारण वासना के बिना भी जड़ पदार्थ प्राणयुक्त रहने पर स्वतः। पेज 215 सर्ग 50 1935 विचित्र तरह के शब्द करने में समर्थ होते ही हैं। 52 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। इसलिए वजतुल्य वासनारूपी पिंजड़े को तोड़ देने के लिए मनुष्य को आलस्य शून्य होकर अपने पौरुष प्रयत्न को बढ़ाना चाहिए, उसी से परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। इसी अभिप्राय से अब उपसंहार करते हैं। इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, सर्वप्रथम अपने पौरुष बल का यानी श्रवण मनन आदि रूप साधन चतुष्टय का संपादन कर तदंतर ध्यान में विघ्न स्वरूप तंद्रा को आसन प्राणायाम आदि के अभ्यास द्वारा जीत कर संप्रज्ञात समाधि से उठ करके निर्विकल्प असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश के बाद अपने पूर्व जन्म के संचित वासनासमूह भूत संसार पाशरूपी मजबूत पिंजड़े को तत्व साक्षात्कार द्वारा शीघ्र ही तोड़कर चारों ओर से पूर्णानंदक्रस ब्रह्म रूप से आपको उदित होना चाहिए। अज्ञानी के समान संसार के भीतर आपको पड़े नहीं रहना चाहिए। 53 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 49वां सर्ग समाप्त।